miligramów na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 dzień listopada. Minęła 16. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Koniec akcji przeciwpowodziowej w powiecie elbląskim. Woda powinna opadać, bo saperzy usunęli zatory na rzekach. Zepchnięcie różnego rodzaju konarów, takich oderwań od brzegów. Prezydent Trump rozpoczyna podróż po Azji. W ciągu 12 dni odwiedzi 5 krajów. Dziś jest w Japonii. Za godzinę w Katowicach nadanie zaszczytnego tytułu ambasadora polszczyzny. Saperzy usunęli zatory na rzece Dzierzgoń i Balewce w województwie warmińsko-mazurskim. Stany wód na terenie 3 gmin Markusy, Gronowo-Elbląskiej i Elbląg wciąż są na poziomie alarmowych. Teraz można liczyć na szybszy ich spadek z jeziora Druzno, ponieważ rzeka Elbląg jest około pół metra poniżej stanów ostrzegawczych. Dziś mija tydzień od rozpoczęcia akcji przeciwpowodziowej w powiecie elbląskim. Interwencja wojska pomogła, bo woda idzie już do morza. Praca saperów była tym razem specyficzna, tłumaczy podpułkownik Mirosław Korotkiewicz, szef wojsk inżynieryjnych 16 Dywizji. Uporządkowanie tego i zepchnięcie różnego rodzaju konarów, takich oderwań od brzegów. Wszystkie przecieki, które mieliśmy zidentyfikowane, zgłoszone, one są zabezpieczone. I oczywiście 24 godziny na dobę monitorujemy. Nasze jednostki są w ciągłym pogotowiu. Dodaje wójt Markus Dorota Wasik. Co ważne, wszystkie służby zaangażowane w akcję podkreślają świetną współpracę meliorantów, samorządów, straży pożarnej i wojska, które tym razem służyło nie tylko rękoma do pracy, ale też myślą inżynierską. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Tragiczne w skutkach powodzie w Wietnamie. Do 27 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych. Ponad 20 osób uznaje się za zaginione. Zniszczenia przyniósł tajfun, który wczoraj dotarł do Wietnamu. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Po przejściu tajfunu uszkodzonych zostało 40 tysięcy domów. Ponad 600 zawaliło się. Synoptycy prognozują, że obfite opady deszczu potrwają aż do wtorku, co może przyczynić się do jeszcze większych powodzi. Tymczasem w tym tygodniu w miejscowości Da Nang w Wietnamie odbędzie się szczyt państw APEC, Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku, w którym udział wziąć mają m.in. przywódcy Chin, USA i Rosji. Miejscowość także ucierpiała podczas przejścia tajfunu w oczyszczaniu terenu. Udział bierze wojsko i mieszkańcy miasta. W całym Wietnamie z terenów zagrożonych zalaniem ewakuowano już ponad 30 tysięcy osób. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Stany Zjednoczone są w stanie bronić swoich sojuszników przed zagrożeniem ze strony Korei Północnej, zapewniał w Japonii Donald Trump. Amerykański prezydent rozpoczął 12-dniową wizytę w Azji. Zwracając się do żołnierzy USA w bazie lotniczej w pobliżu Tokio, Trump podkreślał, że wojsko dysponuje niezbędnym zapleczem do utrzymania pokoju. Nigdy nie ulegniemy, nigdy nie zachwiejemy się i nigdy nie zawahamy się bronić naszych ludzi, naszej wolności, naszej wielkiej amerykańskiej flagi. Żaden dyktator, żaden reżim i żaden naród nie powinien lekceważyć nigdy tego amerykańskiego postanowienia. Podczas wizyty w Azji prezydent Trump zamierza rozmawiać o sposobach zwiększenia nacisku na Koreę Północną. Kraj ten od początku roku nasilił testy rakietowe i przeprowadził szóstą już próbę nuklearną. Amerykański przywódca spędzi w Japonii 2 dni, po czym uda się do Korei Południowej. Potem odwiedzi jeszcze Chiny, Wietnam i Filipiny. Tytuły ambasadora polszczyzny odbiorą w Katowicach tegoroczni laureaci. Już za godzinę początek gali w sali koncertowej Katowice Miasto Ogrodów. Kto może otrzymać zaszczytny tytuł ambasadora, przypomina przewodniczący kapituły profesor Andrzej Markowski. Ambasadorem polszczyzny może zostać osoba, która od wielu lat posługuje się polszczyzną poprawną, piękną i etyczną, która po prostu propaguje ten język w swoich albo zachowaniach językowych, albo utworach, czy to literackich, czy artystycznych. Tytułem wielkiego ambasadora polszczyzny zostanie dziś uhonorowany Jacek Bocheński. To już piąta edycja konkursu, którego pomysłodawczynią była dziennikarka Polskiego Radia Katowice, była wicemarszałek Senatu Krystyna Bochenek. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy znów chmury, w centrum i na wschodzie deszcz, w najwyższych partiach Sudetów śnieg, w Tatrach wiać będzie halne, tam też będzie najcieplej 9 stopni, w pozostałych rejonach od 4 do 8. Uwaga kierowcy na Pomorzu i Kaszubach, mgły ograniczą widoczność nawet do 300 metrów. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

Pat Metheny w Polsce bawił na dwóch nadzwyczajnych koncertach w tych niebywałych zupełnie salach z nowymi muzykami, no wciąż jednak nowymi, bo gra z nimi zaledwie od roku i płyty wciąż jeszcze nie ma. Wiem, że ona jest przemyślana w znacznej części, a może nawet już w całości nagrana, natomiast tak naprawdę nie wiemy, kiedy się pojawi, a przynajmniej nie wiem. Kiedyś Pat lubił mówić, że najlepiej płyty wydawać w styczniu lub w czerwcu, więc na ten styczeń się trochę nastawiam. I w ogóle tak wiele kapitalnych koncertów dla Siestowiczów jest wokół, na przykład nie dalej jak za tydzień z niewielkim okładem rozpoczyna się w całości kapitalna ta bielska zadymka jazzowa, czy jesień jazzowa, jak teraz się teraz nazywa ten festiwal, i otwiera go Jan Garbarek z Trilokiem Gurtu, więc bagatela. A jakby państwo zapomnieli, to właśnie trwa festiwal Jazz Jamboree. Ja tutaj idąc do studia chwyciłem taką ulotkę, żeby się zorientować, co tam na festiwalu słychać, i widzę, że 3 listopada na przykład Adam Baudych Brothers, Bill Frisell Music for Strings. Ja nie bardzo rozumiem, czy Adam Baudych Brothers, czyli z braćmi lub kolegami, gra muzykę na smyczki Billa Frisella, czy też Bill Frisell osobiście się tam pojawia. Co jest możliwe, bo zaraz obok widnieje na następujący tytuł Jenny Scheinman and Adam Baudych grają kompozycję Króla Lipińskiego. Otóż Jenny Scheinman gra na skrzypcach właśnie z Billem Frisellem. No ale z tego małego ogłoszenia to naprawdę nie wynika. Czy Bill był przedwczoraj z nami, czy też go nie było? A gdyby był, to żałuję ogromnie, że go nie słyszałem, bo to jeden z największych gitarzystów wszystkich czasów jest. Dzisiaj w Sieście Bill gra Beatlesów. Thank you. No proszę, pani Julia pisze właśnie do mnie, że Bill zagrał ze swoim zespołem, wybitnie jak zawsze, Music for Strings, a następnie po krótkiej przerwie Adam Bałdyk z Jenny zagrali w duecie trzy utwory Karola Lipińskiego. Bardzo serdecznie dziękuję, pani Julio. Tego mi właśnie było trzeba. No ja wtedy niestety, a może stety, patrzyłem jeszcze na zachód słońca, na Cabo da Roca, ale żałuję, że nie słyszałem Billa, bo jak mówię, to jeden z moich ulubionych jest artystów, ale też żałuję, że nie słyszałem Adama Bałdycha, bo wielki to skrzypek jazzowy jest i już się o nim zająknęliśmy. On jest jednym z tych nielicznych polskich artystów jazzowych, którzy związali się na stałe z wybitnymi wytwórniami światowymi. W jego wypadku to jest wytwórnia ACT. Nie mam płyty Adama Bałdycha ze sobą, ale mam inną. W jakimś sensie jego płytę, którą znam od wczoraj zaledwie i która mnie absolutnie zachwyciła. To jest płyta, którą Adam Bałdych współprodukował z dziewczyną o pseudonimie Kari Sal. I ten pseudonim i tytuł Bethesda to są sprawy niejasne, ale z tego, co czytam w opisie do płyty, pani Karina spędziła jakąś część swojego życia na Islandii. Szalenie się zainspirowała tamtejszymi pejzażami, muzyką, ciszą, językiem, jak właśnie słychać. I powstała płyta, moim zdaniem, wielkiej urody z jej głosem zaskakującej naprawdę w dzisiejszym świecie szlachetności i prostocie. Ja wczoraj wieczorem w Bielsku Białej oglądałem, włączyłem sobie telewizor, bo tylko w hotelu mogę to zrobić, i oglądałem jakiś kolejny show wokalny i wszyscy polscy artyści występujący w tym show, czy to debiutanci, czy to jurorzy, a zatem gwiazdy, wszyscy śpiewają jakby urodzili się w Stanach Zjednoczonych i to koniecznie nagrywali potem przez lata w wytwórni Motown. Innymi słowy, śpiewają czarny R&B, choćby nawet po polsku. A w związku z tym taki głos odświeżająco odmienny bardzo mnie uszczęśliwił. To jest płyta dziwna, ale niech to będzie poczytane jako komplement. I jako się rzekło, bardzo precyzyjnie przemyślane od początku, też sonorystycznie. Ten zestaw instrumentów fantastyczny zupełnie, ze skrzypcami, z altówką, a też z trąbką, na której gra niejaki Werneri Pohjola. Nie jestem przekonany, czy dobrze wymawiam jego nazwisko. Nie znam tego człowieka, ale jeśli państwo na przykład kojarzą Arve Henriksena, no to to jest tego typu granie na trąbce. Świetny album. Naprawdę Kari Sal jest postacią, na którą powinniśmy w przyszłości, a co ja mówię w przyszłości? Już dzisiaj zwrócić uwagę. No więc Kari Sal i Adam Bałdych dzisiaj premierowo w Sieście. spóźniony szept, uśpiony gdzieś, spóźniony szept jestem. Carissa po raz pierwszy w Syeście. Obok niej Adam Bałdych i ja nie mogę się nasłuchać tego trębacza. Będziemy jeszcze wracać do tej płyty. A już za półtorej godziny kończy się Festival Jazz Jamboree. To o godzinie 18 w klubie Stodoła czeka nas gala Jazz Jamboree. Tam m.in. David Murray, Irek Wojtczak, Quintet, Bill Laswell z kapelą ze wsi Warszawa i Bill Laswell z DJ-ami i kalibrem 44, ale przede wszystkim James Carter, jeden z największych saksofonistów, jakich słyszałem kiedykolwiek, więc to nie jest wieczór, który można przeoczyć. W Syeście dzisiaj James Carter z przyjaciółmi ze ścieżki dźwiękowej do filmu Altmana Kansas City. James Carter, no to jest mag saksofonów. Od sopranino aż po kontrabasowy gra najlepiej na świecie, na każdym z nich. Oczywiście to nie jest bieg na 100 metrów, to nie jest żadna olimpiada, ale nie ma dla niego żadnych ograniczeń technicznych, artykulacyjnych, barwowych. Nieprawdopodobny zupełnie facet. Za półtorej godziny, już w tej chwili niespełna, pojawi się na gali Jazz Jamboree ostatniego dnia festiwalu w warszawskiej Stodole. A James przed chwilą tą muzyką z filmu Altmana wprowadził nas w taki nastrój, że ja sięgnę teraz po płytę, którą sprawiłem sobie parę dni temu. Mam nadzieję, że będą Państwo mieli z niej trochę radości. Babe, we got to have our little talk. Ought to pack up my one or two rags and walk. I know a dollar goes from hand to hand. Before I let you go around from man to man, I'd rather drink muddy water than sleep out in a hollow log. I work for you just like a Georgia mule. My friends laughed and said, Spoon, you a fool. Your kisses are as sweet, yes, as sweet as they can be. But before I let you make a fool of me, I'd rather drink muddy water, sleep out in a hollow fun, baby, if you must, before I'll have a woman that I can't trust. I'd rather drink muddy water, sleep on it all alone. To rok 1962 i Jimmy Witherspoon, a na saksofonie oczywiście Ben Webster. Tak, panowie nam tym samym włączyli stare radio, że jeśli państwo pozwolą, to ja sięgnę do naszej jeszcze ciepłej, bo wydanej dosłownie wczoraj płyty siestowej 13, na którą czekałem tyle lat. Bo jeszcze ten drugi krążek ze współczesną muzyką latynoską to jakoś bym ułożył zawsze. Ale praw do tych nagrań prastarych gdzieś z daleka, z Kuby czy z Chile, no po prostu nijak przez lata nie mogliśmy uzyskać. Aż wreszcie się udało i jestem tak szczęśliwy, że po prostu muszę się tą radością z państwem podzielić. A zatem z płyty Boleriosa, siesta 13, Blanca Rosa Gil. Tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré el idilio de las azules olas. Tú te hayas ido, me envolverán la sombra y en la penumbra vaga de mi pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciabas toda. Buscaré tu boca y aspiraré en el aire como un olor a rosa. Cuando tú te hayas ido, me envolverán la sombra. La penumbra vaga de mi pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciabas toda, te buscarán mis brazos, te buscaré tu boca y aspiraré el aire como un olor a rosa. Cuando tú te hayas ido, me envolverán la sombra. Blanca Rosa Gil z naszej 13 płyty. I ten pierwszy album z podwójnej, z płyty podwójnej, nie, pierwsza płyta z podwójnego albumu, tak powinienem powiedzieć sobie. On się ukaże też na winylu, co design tego krążka, który teraz mam w ręku, kompaktowego, już niejako zwiastuje. Jeszcze jeden drobiazg z tego zestawu dawnych bole, to Lucio Gatica z Chile. Después que nos besamos con el alma y con la vida, te fuiste por la noche de aquella despedida, y yo sentí que al irte mi pecho sollozaba. La confidencia triste de nuestro amor así. somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse en sus sombras del mundo y de todo. Somos en nuestra quimera doliente y querida, dos hojas que el viento juntó en el otoño. Somos dos seres en uno que amando se muere para guardar en secreto lo mucho que quiere. Pero ¿qué importa la vida con esta separación? Somos dos gotas de llanto en una canción. Pero ¿qué importa la vida con esta separación? Somos dos gotas de llanto en una canción. Nada más eso somos. Ależ mi zależało, żeby oni na naszej siestowej trzynastce śpiewali właśnie te utwory. I właśnie oni, a nie kto inny. Trwało to parę lat, ale wreszcie się udało. Jestem tak szczęśliwy, naprawdę. Ten poprzedni utwór, to poprzednie bolero Sombras i Somos. Te dwa utwory państwo znają oczywiście bardzo dobrze. Sombras śpiewała Bójka na naszej siódmej siestowej płycie, a Somos... Bójka śpiewa na trzynastce, tylko na tym drugim krążku. A zmierzam do tego, że Bójka jeszcze dzisiaj w sieście wystąpi, ale już nie będzie śpiewać bolera, bo dzisiaj siesta naprawdę jak na mnie nadzwyczajna, bo tych premier tak wiele. Była pierwsza, znaczy najnowsza płyta Elidy Almeidy, była nowa Sara Tavares, był nowy Kamane i tak dalej, Carisal. Ale jeszcze jedną premierę chciałbym przemycić i to jest właśnie Bójka. To nie jest cały album, to jest epka, 5 utworów. Para Mi zwiastuje nowy album, który no prawdopodobnie dopiero w przyszłym roku. Yeah. Nowa bójka. Dzisiaj to już prawie wszystko, ależ było tych premier. Widzimy się pojutrze, we wtorek we Wrocławiu, na koncercie Mor Karbasi, a potem z Mor się przemieszczamy do Lublina, do Boskiego Teatru Starego, więc cieszę się na spotkanie z Państwem tamże. Ale zanim się jeszcze dzisiaj rozstanę, to zapraszam na drugi koncert Tito Parisza na naszym trójkowym Siesta Festiwalu, bo Państwo nadzwyczaj życzliwie zareagowali na fakt, iż on po 15 latach wydał nową płytę i natychmiast wykupili bilety na pierwszy koncert, więc Tito Parisz w sobotę, to chyba jest 21 kwietnia na Łowiance, o 21 koncert kolejny. Myślę, że za tydzień jakiegoś kolejnego artystę też ze Siesta Festiwalu już chyba powinienem Państwu objawić. Dzisiaj Tito jeszcze żegna się z Państwem, ja się nazywam Marcin Kiedryński, do usłyszenia jak zawsze za tydzień. Dzień tymczasem. On botava dret la mi de repente botava flau já boca cremar minha sofrimento é bom minha pensamento é bom. Minha adoração é boa, minha convicção é boa, minha sofrimento é boa, minha pensamento é boa, minha adoração é boa, minha convicção é boa. Pois vou passar na minha cada vez. Que vou passar, boa e mais bonita. Já me dorá na boa, assim é calor é boa. Deixa-me beijar na boa, assim a saudade é boa. Deixa-me dorar na boa, porque minha calor é boa. Deixa-me beijar na boa. Minha saudade é boa. Rainha de estrela, já me querer bem falar, mãe. Vão perguntar quem doe, que torturava assim, que tá matando sem bom amor, na solidão, no mundo largo. Rainha de estrela, já me querer bem falar, mãe. Vão perguntar quem boi, que torturam assim, que tá matando sem meu amor, na solidão, nos largos. Na mim, cada vez que vou passar, vou é mais bonita. Deixa-me dourar na boa, vezinha calor é boa. Deixa-me beijar na boa, vezinha saudade é boa. Deixa-me dourar na boa, vezinha calor. Deixa-me beijar na boa, és minha saudade boa. Rainha de estrela, já me querer bem falar, mãe. Vão perguntar quem boé, que torturam assim, que tá matando sem bom amor, na solidão, no mundo da voz. Rainha de estrela, já me querer bem falar, mãe. Vão perguntar